Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Oświadczenia w sprawie cen prądu można składać jeszcze do poniedziałku. Ministerstwo przedłużyło termin. Będą kolejne poprawki do ustawy o pomocy 500+ dla osób niepełnosprawnych. Pogoda nie sprzyja rolnikom. Susza ma przybierać na sile w całym kraju. To pozwoli małym firmom oraz instytucjom publicznym i szpitalom uniknąć podwyżek cen prądu. Do poniedziałku, do północy wydłużono termin złożenia oświadczeń potwierdzających status tzw. odbiorcy końcowego. Ustawowy termin mija jutro. Ministerstwo Energii chce ułatwić firmom i instytucjom składanie oświadczeń. Jest coraz większe zainteresowanie. Widać, że potrzeba jest pomocy. Dlatego chciałbym poinformować, że wszystkie punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych będą pracowały nie tylko dzisiaj, ale i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek do 24. Minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że na mocy ustawy gospodarstwa domowe zapłacą tyle, ile w ubiegłym roku i nie trzeba tu nic dodatkowo robić. Natomiast osoby prowadzące małe firmy, jak i zarządzające szpitalami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, jeśli chcą, by cena prądu nie wzrosła, muszą złożyć u swojego dostawcy oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego. O rozszerzeniu uprawnień do 500+ dla osób niepełnosprawnych mówił w Polskim Radiu minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Prawo i Sprawiedliwość chce ułatwić w Senacie poprawki do ustawy. Nasi senatorowie będą składali poprawki, które na pewno połączą ten zbieg renty rodzinnej i tutaj jakby rozszerzą o te kilkadziesiąt tysięcy osób. Plus zostanie jeszcze jedna rzecz przygotowana, która myślę rozszerzy o kolejnych kilkaset tysięcy osób, tych, którzy będą mogli być świadczeniobiorcami. Trwają na ten temat rozmowy z Ministerstwem Finansów. Po przyjęciu poprawek przez Senat ustawa wróci do Sejmu. Prognozy nie są dobre dla rolników i sadowników. Hydrolodzy nie przewidują, by w najbliższych tygodniach podniósł się poziom wody w rzekach. Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii mówi, że susza będzie przybierać na sile w całym kraju. Prognozy na najbliższe dni mówią nam o wysokich temperaturach, o upałach. Do tego ma niewiele padać, a jeśli popada, będą to opady jedynie tylko burzowe, punktowe. Nie zmienią sytuacji ani jeśli chodzi o suszę rolniczą, ani jeśli chodzi o suszę hydrologiczną. Najgorzej jest na zachodzie. Od niedzieli znów będzie napływać bardzo gorące powietrze. A jutro w Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Ostatnie tygodnie to czas wytężonej pracy całej ekipy na terenie zespołu szkół przy ulicy Nadwiślańskiej, ale mamy wiele niespodzianek, zapewnia producent festiwalu. Zbigniew Dobrosz. Zajmujemy właśnie cały teren, stawiamy kilka hal namiotowych, w których się odbywają projekcje filmowe. To są dwie hale, jest hala, gdzie są spotkania z twórcami, lekcje kina będą. Mam nadzieję, że nam się uda, bo też dogadałem się z nowymi przyjaciółmi, że przyjadą i postawią całą technikę, żeby zrobić streaming, żeby na żywo wszystkie spotkania z naszego namiotu, z salonu były w necie. Mamy na razie problem mały z internetem, ale myślę, że pokonamy to. Festiwal to nie tylko projekcje filmowe. Każdego roku organizatorzy przygotowują też koncerty, wystawy i spotkania z aktorami. Tym razem m.in. z Wojciechem Przoniakiem i Januszem Gajosem. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Jest pierwsze zwycięstwo gospodarzy w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Piłkarze Górnika Zabrze wygrali przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin 1-0. W 73 minucie gola na wagę 3 punktów strzelił Jesus Jimenez, napastnik Górnika Zabrze Łukasz Wolsztyński. Chcieliśmy grać ofensywnie. Gdzieś przeszliśmy na samym początku praktycznie na 2 napastników. Potem wszedł młody Ściślaczek, ja wszedłem na bok pomocy i też dosyć fajnie to wyglądało. Myślę, że ta druga połowa była zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Zamazaliśmy trochę ten obraz. W drugiej połowie byliśmy, myślę, zdecydowanie lepszą drużyną i wynik to odzwierciedla. A w tej chwili trwa mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock. Na zegarach 34 minuta. Kolejosz wygrywa 1-0 po golu Darko Jefticia. Grają piłkarze PKO Ekstraklasy, ale też Fortuna pierwszy ligi. Dziś 2 mecze pierwszej kolejki. Olimpia Grudziądz pokonała Chrobrego Głogów aż 5-0. W tej chwili trwa mecz Stali Mielec z Wartą Poznań. Jak na razie jest 2-0 dla Stali. Zmieniamy dyscyplinę. W żużlowej ekstralidze zakończył się mecz między mistrzem Polski a Beniaminkiem. Nie było niespodzianki. Unia Leszno wygrała z Motorem Lublin 51-39. W tej chwili Włókniarz Częstochowa mierzy się z KS Toruń. Jest 10-8 dla ekipy z Częstochowy. Za nami też kwalifikacje do konkursu letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten. Wszyscy Polacy wystąpią.

19 tygodni na liście, znaczy za tydzień będzie 20 tydzień. Jeśli nie wypadnie, Wake Me When It's Over, The Cranberries na miejscu 12. 11. Król. Do domu. Z tobą, do domu. Król, 25 tygodni na liście, z miejsca 10 na 11. Hela w ogóle nie chodzi do domu. Chodzi. Helka, wiesz co, miał być wywiad rzeka z tobą, ale ponieważ rzeki wysychają, no to chyba za długo nie pogadamy. To już idę. No ale to jeszcze chwileczkę, no bo na 10 miejscu, 23 tygodnie w zestawie jest, co, tytuł czy wykonawca? Niemiłość. Niemiłość. Organek dzisiaj w Operze Leśnej, a u nas na miejscu 10. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym

Nie wiem, czy to jest dobry tytuł na to lato. Hello Sunshine, Won't You Stay? Bruce Springsteen, 13 tygodni na liście, 8 obroniona. I kolejny list, tym razem pisze pan Adam, wraz z narzeczoną Moniką. Słuchamy listy wspólnie od 4 miesięcy, bo właśnie od tego czasu mieszkamy razem. Wcześniej osobno, teraz wspólne słuchanie smakuje jeszcze lepiej. Przesyłamy gorące pozdrowienia dla wszystkich zakochanych, którzy dzielą piątkowe wieczory właśnie z listą przebojów programu trzeciego. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. A, to miało być przed tą piosenką. Fisze Matę Tworzywo na 7. Jestem, bo ja tak sobie nucę zawsze, jak leci piosenka. No tak, ja cały czas Tylko teraz się zagapiłem trochę. Jestem w niebie, Fisze ma tworzywo 17 tygodni, dzisiaj na miejscu siódmym, a ziołki spędzają wakacje w Alpach Austriackich z przyjaciółmi z Australii, z Sydney. Wszystkiego najlepszego. Świat zmalał. Dzisiaj Piotrek się zastanawiał, Piotr Baron, na którym miejscu będzie Freddy. Jest na szóstym. Plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. Oh, that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Dziwnie wszystko plecie na tym świecie. Time waits for no one. Freddie Mercury w nowej wersji tej piosenki. 5 tygodni u nas na liście i jeszcze oczko do góry na miejsce 6. Pierwsza piątka przed nami. Bardzo proszę, na 5. Laocze. Biały, bo tej bieli ziarną.

Tak, to oczywiście Dawid Podsiadło, trofea 10 tygodni na liście i oczko do góry na miejsce czwarte, 1956 wydanie listy. Kumulacja Vancouver, a Anna ma imieniny, wszystkie Anki mają dzisiaj imieniny, wszystkiego najlepszego, ale Ania ma także zmianę kodu na trójkę z przodu, o czym pamiętał tato Tomek, pozdrawiający ze szlaków w Jakuszycach. Pola, Muniek Staszczyk na trzecim. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski na ulicach miast. Zakrywa Staszczyk, Pola, 8 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu trzecim. Pozdrowienia dla Muńka przy okazji. No i pytania, kilka takich pytań padło w czasie dzisiejszego notowania. Czy Rammstein będzie dzisiaj na miejscu pierwszym? No a ja powiem, że nie wystarczy zapytać, trzeba oddać głosy. Może niegrzeczny jestem troszeczkę, ale bardzo poprosimy. Hela cierpliwie wklepuje cały nowy zestaw do głosowania. Za 12 minut wszystko się wyświetli na naszej stronie polskieradio.pl/trójka i już można będzie oddać głosy na następną listę. A kto wie, może Rammstein za tydzień będzie na pierwszym. Herzach am Weltempfänger. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen. Zawsze coś. Radio, Rammstein, 12 tygodni na liście i to jest najwyższa pozycja tej piosenki. Druga, a jak będzie za tydzień? Bardzo poprosimy o głosy. polskieradio.pl/trójka. Niektórzy dzwonili do Marcela i mówili, że koncert był fantastyczny, ale też słyszałem taką opinię, że w porównaniu z Rolling Stonesami to był zaledwie koncercik. No każdy ma swoje zdanie na ten temat. A tak czy inaczej pozdrawiamy wszystkich wybierających się na koncerty, na przykład męskiego grania. Męskie granie orkiestra 2019 sobie i wam wracają na pozycję lidera w 1956 wydaniu naszej listy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, dziękujemy już bardzo. Ja jeszcze powiem, bo zapomniałem ostatnio powiedzieć, do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść.